cosa. Non può capirsi il suo amore. N-a avut muzei sau de diverse ce trece. Avea câteva cărți de la Mănăstirea Neamțului, între care și Azrogul din Neamț, Acatisnierul din Neamț, Bogorodișna din Neamț, pe care le citea veșnic și Satiria. Deci acela a făcut pe Dânsul Sfânt, plus schimurile, plus căsietatea în care s-a șasat de zile, plus alte lucruri și necazuri pe care le-am întâmpinat în viață, pe care, dacă vrem să le enumerăm, sunt așa de multe, că nu ne ajunge timpul. Se spune că sângele mucenicilor a împărțit lumea în două părți. O parte care spune Mântuitorul, veniți binecuvântați, părintele meu, de moșteniți împărăția cerurilor, și-a găsit voi de la întâlnirea lumii. Aceea este o parte din lumii care a urmat sângelui ucenicilor. Iar cealaltă parte este acea parte care va zice Mântuitorul, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Trebuie de remarcat aici un lucru. Iadul nu este făcut pentru om. Este făcut pentru diavolul care a fost cel din tâi, Luceafă, care a fost cel mai înalt al îngerilor și n-a făcut ascultarea lui Dumnezeu. Deci noi, iubiți credincioși, suntem datori cu prețul vieții, dacă este nevoie, cu vărsarea sângelui, să urmăm părinților noștri, să păstrăm acele îndoieli lăsate de Sfinții Părinți. Am auzit la televizor și la radio, profesorul universitar de teologie, care a spus că nu mai sunt valabili carmanele Sfinților Părinți în vremurile noastre. Dar ce spune Mântuitorul? Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Și Duhul Sfânt zice, eu sunt astăzi același în veci. Deci Duhul Sfânt este omniprezent. A fost pe timpul Sfinților Apostoli, același Duh chiar de răuzit pe toți Sfinții Părinți până în zilele noastre. Același Duh Sfânt cum să zice la rugăciunile și la cântările de la pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt face preoți, Duhul Sfânt dă cuvântăreți, Duhul Sfânt face sfinți, luminează oamenii, să știe limbi străini, să știe anumite lucruri pe care nu le poate ști omul de rând. Cine este acela Duhul Sfânt? Spune Sfântul Apostol Pavel despre Duhul Sfânt că este ca o ploaie, ca o apă, care are o singură culoare sau o singură calitate, dar lucrează în mii de feluri. Acela este Duhul Sfânt. Lucrează în oameni în mii de feluri, după cum este inima lui curată. Spune fericitul Augustin în felul următor. Doamne, cât de aproape erai și cât de departe te căutam. A fost filozof, a fost la Manichei, la o erezie. A fost în altă parte, deci căuta pe Dumnezeu și nu-L găsea. L-a găsit pe Dumnezeu prin predicile Sfântului Ambrozii, arhiepiscopul de Mila. Deci l-a auzit pe Sfântul Ambrozii predicând și a stat, a meorat acele auzite, a stat de vorbă cu dânsul, s-a reîntors la credința creștină, s-a botezat, și după asta a scris acele frumoase cuvinte care a spus, Doamne, cât de aproape erai și cât de departe te căutam. Deci iată, a căutat pe Dumnezeu, dar nu știa unde. Spune că Platon a ajuns să cunoască pe Dumnezeu cum ar fi o cameră întunecoasă și Dumnezeu era prezent, dar pentru că era întuneric nu putea să-L vadă. De ce? Că era în păgânătatea închilării de idol. Dar prin înțelepciunea lui s-a apropiat de Dumnezeu și pentru asta și o parte din teologia creștină s-a bazat pe această temelie a lui Platon care a spus Dumnezeu este nevăzut, atotputernic, atotștiutor, atotlucrător. Deci aceasta este temelia credinței creștine chiar zusă de Platon. Și pentru asta și la mănăstirea Socerița sunt slugrăviți acești filozofi care au apropiat lumea păgână de cea creștină care trebuia să vină. Pentru asta, iubiți credincioși, ne-am adunat cu toți astăzi aici, arhierei, preoți și creștini dumneavoastră care sunteți prezenți, să lăudăm pe Sfântul Licherii care n-a spus că ca oamenii s-au învechit. Duhul Sfânt nu s-a învechit. Spune prorocul David, înaintea ochilor lui Dumnezeu, o zi este ca o mii de ani și o mii de ani ca o zi. Dacă sunt de la Mântuitorul 2000 de ani, înseamnă că sunt două zile. Și dacă sunt două zile și am apostolii au făcut sinodul la anul 52 de la Mântuitorul nostru, Mântuitorului. Ia spuneți dumneavoastră, nu sunt valabile canoanele Sfinților Apostoli? Bineînțeles, dacă noi vrem să credem, Dumnezeu nu se schimbă niciodată, noi ne schimbăm, că suntem oameni. De ce spune Sfântul Apostol Pavel? Eu sau unul din cer de va veni și va găsi vouă altceva să nu credeți. Deci eu sau unul din cer de va veni, în afară de cele care au găsit vouă. De ce? Că atunci era luminat de Duhul Sfânt. Dar zice, Doamne, ferește dacă Dumnezeu i-a dat de la mine și am nebunit cumva. Și pot să spun niște lucruri contra lui Dumnezeu. Deci nici pe mine să nu mă credeți. De asta cine o spune Sfântul Apostol Pavel, Marele Apostol Pavel. Deci de asta e bine credincioși. Nu vrem noi să facem, să respectăm carmanele, nu că nu sunt valabile. Sfântul Împărat Constantin cel Mare, când a fost prezent în Sinodul III de la Nicea, s-a ridicat în scaun împărătesc, s-a adresat Sfinților Părinți și a spus, Sfinților Părinți, vă rog să judecați lucrurile cu dreptate și cu sfințenie și cu frica lui Dumnezeu, cu înțelegere, nu cu ceartă, nu cu alte lucruri, ce cu darul lui Dumnezeu să luminați dreapta credință. Și Sfinții Părinți atunci s-au rugat cu toții lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le lumineze mintea să poată să înceapă lucrările sinodului. Și spune că în acel moment s-a cutremurat locul. Când Sfinții Apostoli au făcut sinodul la anul 52, s-a cutremurat locul, făcând rugăciune înaintea sinodului. Deci, iată, de ce s-a cutremurat locul? Ca semn că Dumnezeu este prezent și că cele spuse de ei și hotărâte de dânsii sunt valabile pentru toate timpurile. De asta noi nu trebuie să ne înșelăm. Vedem pe acești sfinți care sunt prezenți, pe Sfântul Vicherii, care avem părinții care au pătimit după el și în timpul lui. Avem aici unul, nu prea vreau să vorbesc despre dânsul, că e cam nervos puțin. Se cheamă ca Sfințitul de Vosel. N-a făcut anunț. A făcut mai cu 7 ani. Spunea la niște oameni din securitate de pe timpul, zice, mi-a spus să stau pe scaun și a lăsat 7 ani. Și deci iată, nu pentru că au urmat Sfinților Părinți, pentru că au ascultat de acest Sfânt care îl avem astăzi aici și ne-a învățat pe toți și pe dânsul și pe noi toți, ne-a învățat cum să trăim și cum să rezistăm în fața ispitelor și a celor care caută să ne corupă de la dreapta credință. Deci noi, deci credincioși, trebuie să cunoașteți și să știți. Nu avem altă credință decât aceea a Sfinților Părinți și a Bisericii Ortodoxe Românii, care a fost până la 1924. Sfântul Glichere a păstrat aceeași credință până la sfârșitul vieții lui. Însă ce este de resemnat? Este lucrul următor. Ca semn că a avut darul lui Dumnezeu și ranile pe picioarele lui, de la bătăile, de la sfingirile, pe care le-a avut în timpul persecuțiilor, a murit cu acea rană la piciorul stâng. O rană mare care durea de multe ori de moarte durea. Dar a suportat acele dureri până în clipa morții. și prin dragi Dumnezeu l-a proslăvit. Poate unul fiecare vor spune alte lucruri, însă noi trăim, eu 30 de ani împreună cu dânsul, ceilalți ar trebui mai mult sau mai puțin, sau poate de unii din cele din nou l-au cunoscut. Însă noi l-am cunoscut, am trăit împreună cu dânsul și am știut viața lui și știam că este sfânt din viață. Pentru asta am și îndrăznit să facem canonizarea când am făcut-o, pentru că știam viața lui, știam lucrarea lui, din povestirile lui știam anumite lucruri minunate care s-au întâmplat în viața lui. Îmi spun odată mie, zice, stai un pic lângă mine. Vreau să spun ceva când eram la Răchitoasa, ca să începem de Măstel, a fost la Răchitoasa, acum a fost în exil. De acolo l-a dus la Chirodoresit, la Terenul 56, la 17 noiembrie. Și de acolo a fost adus la mănăstire, în secret, cu o mașină. Și mi-a spus, zice, eram la bună adestirii. Și mai era și un preot cu mine din nou. Zice, părinte, hai să ne rugăm cu Dumnezeu să ne arată cu un semn mai ca Domnului, a cărui credință este adorată, a voastră sau a noastră. Și dimineața deși am primit răspuns că sunt liber, mai liberat, iar apoi am mai dat încă 6 luni. Asta mi-a povestit o mie persoană al Sfântului Vicherii. Lucruri din viața lui care sigur nu îi putea spune oricând sau chiar oricui. Dar intuind parcă că voi fi unde sunt acum, mi-a spus foarte multe lucruri ce mi s-a întâmplat în viața lui. Pentru asta, iubiți credincioși, noi am venit astăzi să-l cinstim. Pentru pătimirile lui, pentru curajul lui care l-a avut, pentru îndrăzneala care l-a avut-o și nu s-a temut. Și n-a cedat în fața dușmanilor, nici atunci când m-am repetat și în alți ani, nici atunci când mi-a distrus toate bisericile, când i-au distrus toți preoții și când a rămas singur mai cu părinții David. Deci nici atunci nu s-a descurajat. De ce? A ascultat cuvântul Mântuitorului, iată eu cu voi sunt până la sfârșitul viața de-a mine. Deci, iubiți credincioși, eu vreau să mulțumesc comandantului jandarmeriei care a venit jandarmei aici să-l păzească pe acest bărbat sfânt care a fost bătut în 35 și în 36 și în 39 de moarte de către jandarmi. Deci iată acest jandarm nevoților. Dumnezeu a binecuvântat ca să vină astăzi să-l păzească. Deci iată minunii dumnezeiască cum lucrează Dumnezeu cu oamenii. Unii l-au omorât, alții acum vin și îl păzești, îl străjuiesc cu cinste și cu delicate. Și pentru asta mulțumesc foarte mult. Și poliții locale, comandantul jandarmeriei și domnilor jandarmi care sunt prezenți pentru ordinea pe care au menținut-o și o mențin în această adunare. Deci, iubiții mei, frați, nu este greu să lucrăm fapta bună, este greu. Că trebuie să ne împotrivim răului. Și în primul rând, lucrează diavolul prin frică, lucrează prin amenințare, dar aceste lucruri sunt numai dacă te prinde cu ceva și te are la mână, cum se spune românesc. Te are și atunci deja te ajează. Pentru asta, iubiți credincioși, trebuie să avem grijă să ne păstrăm demnitatea noastră, credința noastră străbună, că nu este decât credința Sfinților Părinți. Noi n-am adăugat, nici n-am strivit nici o iotă din credința Sfinților Părinți și a celor 77 ecumenice și a celor de lor. Nu vorbim din păcate personale, a creștinilor, a persoanelor din biserică sau ceva. Vorbim de credință. Păcate s-au întâmplat în toate timpurile. Dar credința s-a păzit de cei care au avut frica de Dumnezeu. S-au mântuit curbii, s-au mântuit călcare, de cei care au păzit credința. S-au mântuit osași, s-au mântuit împărați, s-au mântuit, care au făcut poate crimi și au făcut războaiele îndrepte. Dar s-au căit înainte de moarte și s-au mântuit. Deci și noi, dacă ne păzim credința curată, Și ne mărturisim păcatele care le avem, avem nădejde că Dumnezeu este așa de milostiv și iartă păcatele tuturor oamenilor. Ce spune împăratul Manasie când a fost, dar a bajocorit biserica lui Dumnezeu, biserica legii vechi, a adus în ea idoli, a adus femei desfrânate și făceau păcate în biserică, a adus alte lucruri necurate în biserică. Și atunci a sobăzit Dumnezeu, a venit babilonienii, irachienii astăzi, i-a lovit și i-a dus în Babilon și pe împăratul l-a legat în lanțul. Și este la papișelința mare acea rugăciune și frumoasă împăratului Manasiei. Și spune, Doamne, sunt strânsă legături din fier, care a legat în lanț și în temniță. Și atunci s-a smerit înaintea lui Dumnezeu cu smerenii mari. Și l-a ajutat Dumnezeu și l-a și slobozit și a ajuns din nou împărat pentru ori împărătesc. Dar n-a mai făcut faptele pe care le-a făcut înainte. Și acestea sunt semnii fiscădincioși a mirii lui Dumnezeu, a iertării, a darului pe care îl dă celui care cere. Cum spune prorocul Isaia din partea lui Dumnezeu, spune poporului, când ești înnecat, Domnul, cheamă-mă. Eu de față sunt. Avem necaz, avem suferință, fiecare are de ceva în inima și în sufletul lui. Să chemăm că El este prezent. Numai să-ți Doamne, ajută-mă. Mântuitorul spune către apostol, fără de mine nu puteți să faceți nimic. Deși noi trebuie să credem același lucru, fără ajutorul Mântuitorului, fără ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Sfinților, nu putem să facem nimic. Avem exemplu pe Sfântul Grigherii, avem exemplu pe ceilalți sfinți, însă avem exemplu pe acești sfinți care sunt proaspeți. Ai noștri, să spunem contemporanii noștri. Și pentru asta avem toată credința că aceasta este credința cea adevărată și prin această credință putem să ne mântuim. Scrii ca să adaug ceva, scrii viața Sfântului Ioan Maximovici. Că un cardinal din Paris a întrebat pe oamenii lui, ați auzit vreodată sau ați văzut vreodată un sfânt? Stăpâne, n-am văzut niciodată, n-am auzit. Dacă vreți să vedeți un sfânt, este unul care merge de sus pe străzile Parisului. Acela este sfânt. De cine l-a recunoscut? L-a recunoscut cardinalul catolic pe Sfântul Ioan Maximovici. Deci iată Sfinții cum s-au purtat cu smerenie, cu iertare, cu îndurare față de cei sărași și față de cei bolnavi. Odată pe omul spune că n-a putut pleca un sfert de oră. Când un plăsunt s-a întors, s-a dus la un bolnav în spital. Și aceasta m-a făcut o minune a Sfântului. A ajuns un pic de multe de minuni făcutii. Dar eu vreau să fac o comparație dintre Sfinții contemporani. Ce-a făcut Sfântul Grigherie, ce-a făcut Sfântul Ioan și fac ceilalți sfinți care sunt frații noștri, părinții noștri și care ne-au învățat acele lucruri dumnezeiești. Pentru asta, veți credincioși, știți să vă mulțumesc din nou, mulțumesc cardinalilor, mulțumesc tuturor părinților care sunt prezenți și vă rugați, veți credincioși, să vă vorbească Dumnezeu să ne ajute dragostea pe care ați avut-o să veniți, să cinstiți pe Sfântul Ioan Maximovici Mărturisitor. Dar, așa după cum a spus aseară Preasfințitul Flavian, pentru că Preasfințitul de Moștenit Duminicul prelege 80 de ani, eu rog cântăreții să cânte într-un mulți ani trăiască. Să trăiască frumos, să trăiască frumos, să trăiască frumos, să trăiască frumos. 私見せれて見せるからラパクを見せるからにバカを変えればティーウルタドビンクラネンテラサータセクリーディコスパドビンドイツゼシアオグスドイツゼシアオグスコピジャーデシリンパリバクスチニパティヨロガスヒーレゼンヨーロsă vă rugați Lui Dumnezeu pentru noi și ne dea Dumnezeu sănătate, dumneavoastră, să vă lăgărească Dumnezeu să sunt împlinirea celei ce vă doriți în familie și în suflete de dumneavoastră și rugați să țin cum a spus Montan și acum în loc, dacă poate să zică câteva cuvinte, îi dau cuvântul să zic. Să meargă în continuare până la revenirea Mântuitorului. Acest praznic de astăzi al Sfântului Vicherii, vedeți dumneavoastră și să vedem și noi ce-a făcut un om al lui Dumnezeu în mănăstirea Slătioară. Ce-a făcut omul lui Dumnezeu în toate mănăstirile și bisericile din țară, unde mărturisește adevăr, un om al lui Dumnezeu, care s-a născut în acest pământ dumnezeiesc, în Moldova, fiind ucenic al Sfântului Ștefan cel Mare, cu numele la botez al Sfântului Gheorghe, patronul ortodoxilor, a ascultat și l-a cunoscut în persoană pe acest om al lui Dumnezeu. Atunci când era la închisoare, atunci când i-a furat papucii sau bocancii de la Băcărești și mergea de sculți, o femeie a spus la ostaș, unde îl duceți pe acest om de sculți? Și aceea femeie a dat acei papuci și a venit până la ea și avea alt proces. Vedeți-mă voastră, dar Duhul Sfânt, cum a spus în altă răzită, în mitrovă. Vedeți credința, postul și rugăciunea. Vedeți smerenia, unde l-a ridicat. Cine se gândea la acest an că va fi mănăstirea Slătioară aceste fraze frumoase și dumnezeiești? Credința, fraților, plânsul și necazurile care a trebuit să le ducă, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Sus care crede în Iisus Hristos, sus care merge pe cuvântul Evangheliei, prigoniți vor fi. Iar pentru că Dumnezeu l-a ridicat ca să se roage pentru mântuirea noastră, a rămas sămânța ortodoxie în fiecare familie, în fiecare creștin. Pentru că acum este postul Sfântului Apostol. Pentru că Mântuitorul le-a dat această putere a lega și zăga păcatele oamenilor. Pentru că a ajuns la Sfinții Părinți și a zis până la acest dar dumnezeiesc, să nu ne înșele diavolul fraților pentru mâncare putredă sau pentru niște mincinoși care spune că postul este mai scurt. Toate sunt două săptămâni. Dacă ne ajută Sfinții Apostoli în rugăciuni cu Maica Domnului, atunci este frazul cu Sfântul Apostol. Fiindcă le-a spus Mântuitorul, dacă voi ați lăsat toate și mi-ați urmat mie, veți sta pe cei doi spre scaune al lui și veți judeca cei doi pe semințea lui Israel. Așa că acest Sfinț Apostol, care a umblat toată lumea cu dreaptă credință, să pui un cuvânt bun pentru mântuirea noastră, fraților. Dar nu la discoteci, nu la țigară gură, nu la jocuri și poți și rugăciune. Se plânge într-o parte a țării că este secetă. Încă nu este secetă, fraților, fiindcă omul nu se lasă de răutate și de distracție. Așa cum a spus în la preasfințe metropol Vlase, prin porcile cu rugăciune, așa cum Sfântul Glicer a putut să-l binească pe diavolul și pe ucenicii diavolului. Acum nu mai scrie Scriptura Sfinții Părinți cu smerenie și cu post. Acum spune Scriptura cea care via și mănâncă și am puternic și pe toți tentații și toți diavolii contra ortodoxiei. Dar Sfântul Apostol Pavel spune, vor fi creștini buni care va întâmpla cu Mântuitorul la înfricoșată judecată și va veni semnul Sfinte Cruci și va arde pe toți vrăjmașii. Și mai departe spune, dacă ai dobândit toată lumea și ți-ai pierdut celor tu ce îți folosește? Pildă este mănăstirea Sătoară. Pildă sunt toate mănăstirile care mărturisește adevărul, va da Dumnezeu arcirei preoți după legea creștinească, hirotoliți după canoare. Mergi la dânsi și vă învață tot ce trebuie să faceți, fiindcă este vorba de mântuirea sufletului, nu de alte abate. Așa cu cuvintele care până la Sfântul Mitropolit v-a spus, a rămas în inima noastră, cum a spus la Sfântul Asară, la cea frumoasă privedere, ca în inima noastră să rămâie credința adevărată. Prin porți și rugăciune, de parte îl vom coni pe diavolul de la noi. Să nu uităm mănăstirea Sfântuară, să nu uităm pe uștașii care luptă, arsirești și preoții care ne învață pe fiecare ce se face. Iar pașii dumneavoastră sunt numărați în fața Mântuitorului, Sfântul Glicere este lângă noi, așa cum a fost încă Sfântul Niculae, la prinul și lor Mântuitorul și Maica Domnului, și Sfântul Glicere pune cuvânt ca ortodoxia să meargă mai departe. Sfânta noastră, pe jos, ce primită, trăiesc la mulțumesc. Să trăiesc în sus.